Mukanda wa kusokwelwa. Kusokwelwa, shapita imba jinji. Yesu kitisitu usokwela bengi jibanji biobia bisaka kufika panofano, bia mupeleleza kuibala ija. Watu mine mwikeulu wanji, kulombo labio mwingi jiwanji Yohano. Yohano nanji wasafu ile bionso bia mvwene, nebia amwene, bia mwanda waleza, nebia mulombo ele Yesu kitisitu. Iwaka tokwe yewa utanga nebo wabe mvwana miande ya bufu mikibuno. Bakokela yonso ile mbwa ino. Mwanda kitachiki ayo kibafwena. Ami Yohano, natume mianda inoyi kubipu ilo bisamba bibidi bya muntanda ya aji. Leza ukidiko nepano, wadiko ne ukekalako, ne miu ya isamba ibidi idikumeso kwa lupo na luandi. Ne Yesu kidishi tu kamo nikavine vine. Umbedi kusangu kamo bafu. Mulopwe wabalopwe bafa nopanshi. E mupe buntu ne ndoe. Aye witu senswe. Wetu nyongolo ele kubupia mambo wetu na mashiandi. Wetu ala muna ketudi babulopwe wabutobo waleza shandi. Aye atumbijibwe. Kadi abikale nyeke ne nyeke. Amena. Talai vidi. Awa wia mumakumbi. Bantu bonso bakamumona. Nebo baba mutafile benu. Bapa nofanshi bonso bakamuzakala. Badila bayoyokota. Enkana ankyo amena. Umetuleza. Ukijiko nebano wajiko. Ne ukeka lako. Aye wabukomo bonso. Unenamba. Ami uno ne alefa ne omega. Ami Yohano. Mwanenu umo na malua famonenu, ne kuikala mubulofwe, ne mukutu kisha muchima famonenu mudi Yesu, na elelue mukisanga kitelu ajabu patemosa, famuanda wa muanda waleza ne busapudi wa Yesu. Ponadi mumu ya ujila mudifu kudyanfu mwetu, na umfwe ne kunyuma kwa midi widikomo kabwa kimpungidi, kedi ne namba. Kino kiomwe neki, lemba kiotibu uku. Utume jo kubivu ilo bisamba bibidi binovi. Kubivu ilo kia mukiwundi kia Efisesa, nekia muse milena, nekia mupe legame, nekia mucha taila, nekia musa aladese, nekia mufila delfia, nekukia mula odise. Penepo ponavunda mukile namba ntale wisamba nami, namuene bitulu wabimunyi biansahabu bisamba bibidi. Umbuka tamuabio mwadi muimene umo wifu ene mwana muntu. Ufuele muku kumba kane kubinyanchilo wikuchile ne lukuka luansa habu pakiadi kiandi. Mutwe wandi nenywe ne yandi biadi bitoka to kabu abutonge kadinebu abukula butoka to. Meso wandi nao adi kabu alubimbilu wa mudilo. Nebinyanchilo bianji nabio bikelema kabu amukuba mukundule. Ukitamba mufulu wa mudilo. Jiwi jandi jadi ikabu wa kututa kwa mema mafule. Waji ukwetenge nyenye isamba ibidi mudika sa jandi jakubo kukulume. Mukia kanwa kiandi namo mwadi mumutambe kipete kiansongo milampe kiabu ikubidi. Pala yandi yadi ikabu wa juba ditema na bukomo wonso. Pona mumuene napo nene kumaulu andi kabu wa amimufwe. Nandi wantente kajika sadiandi dilume kaune namba. Koki kwa tuwa moyo. Amine umba jinji kadine wamfulo. Nemumi. Kufuashako na fuile. Inubano nemumi nyeke na nyeke. Girine mfungulo ya kulufu ne ya kukalunga nyembo kuine. Pano lembabi no vyo uamo nebi. Vino bidipo panobi. Nebi obi abike ya kumeso. Kifi we munge nyenye isamba ibidi yo wadi uvamone mudika sadiyami dilume ne mubitulu wabimunyi biansahabu bisamba bibidibia ikino. Ngenyenye isamba ibidi ifunkila bamwikeulu babifu ilo bisamba bibidi. Vyo vya bitulu wabimunyi bisamba ibidi nabyo ibifu ilo bisamba bibidi. Kusokwelwa shapita yabu bidi. Lembela mwikeulu wakifu ilo kia Efisesa waamba. Yewa ukwetenge nyenye samba ibidi ngudika sadiandi jilume. Unangakana umbukata mwabitulu wabimunyi biansa abu bisamba ibidi wane namba. njuki lebyonso byolonganga ne muwadi ukankamenyine mumingilo ne kutukisha muchi makobe njuki le ne mokusakile bokufwenwa nababi watompele bonso badi betela ubatumibwa inokea bofo weba shinguluile ubela bwabo putukije muchima kadi wansusukile kwa zozelepo inonka njine muanda nove kukinsenso epo muwadi unsanshirwe dibajinji vunuka po wapo nene ala mukapa muchima uikale nka muwadi uikadile shiku ala mukile popa muchima nankyo keya kodi kute kune kituru wabimunyi kiove bakifuko kiakyo eyo udine kino ushikilwe bilonga ba Nikolaite byonshikilwe ne amimwine nami yewa udine matu evwane kinena muya ujila kubipu ilo yewa une Kenya kamupa luhusa lwakudia kubipa bya muchi wa bumi ulimupa ladisa yaleza lembela mwike ulu wakifu ilo kya mukibundi kya semilena wamba aye umba jinji ne wafulo kufu washaka wafuile ino wasangu kile unena bino bimba njukile bya malwa byobe ne bulanda bobe ino nashi wimpeta njukile bibi bikunena boba betela mu bayuda ino ke bayuda po bine bibi ikitango kya satani ukikwatwa moyo wabyobya bya malwa byosaka kumona talabidi mongoshyanyi ukela bamuba mubenu ukifungo mwanda wa kwimutompa mukamona malwa mafukudi 10 ikalo wabine bine kane kulufu nami nkakupa kilukwa kya bumi yewa udine matu evwane bindena muya ushila kubifu hilo yewa une Kenya kakafupo lufu lwa ubidi ehe lembela mwike ulu wakifu hilo kya mukiwundi kya pelegame wamba yewa udine kipete kya nsongo milampe kya bui kubidi wanena bino bimba njukile ko ikele kulilufu na lwa satana inoabe umi nyine nka kudiyami kutunyine polwite bijolobe na nshatu mwa mafuku aipa ilwe antipasa kama onyikami kabine bini mwa mumu enu mwikele satana inonashi ngidine tuanda tumua kodi kudine bantu mwa mumuobe balami nelufu njijolo wa balame yewa walongo ele balake mwa kulongela bene isalela osonkane vyo bapo nene ngubi wakudia muita watapiluwe bankishi nekula ala kusekese kudimokadi nebaku wabo balamete kurufundisho duwaba Nikolaite ala mukapa muchima shiku ala mukilebo nankyo kie panopano kodi duwe nabo na kipete kiamuki akanwa kiana yewa udine matwi mfuane binena muya ujila kubipu ilo yewa une Kenya kamupa kudia kumana mafie kadi kamupa diwe ditoka pale mbedishi na dipia ya mpiku wa kuyukua na muntu posonkaye wa utambuladio lembela mwike ulu wakifu ilo kia mkivundi kia chataila wamba mwana leza wa meso walubimbi lwa mudilo nebinyanchilo byanji bikelema bwa mukuba mukundule wanena bino bimba njuki lebyonso byolonganga njuki lemo unsashilwe nemo unkokelele nemo kankamenyine na mingilo kadi njukile nekutukisha muchi makobe nemo ingilile bikatambe pano kutabuka kungalwilo ilo nashi ngili nemo andakodi ulekele ya omwana mukaji Yezebele witela mumufumiki ongola bengili bami nekuiba funjishamba bepane kulonga busekese nekudia muinta mutapilue bankish namupeleke abamba alamuke pamuchima ino kasakilepo kwa alamuka kubusekese bwanji ekyo nkamwelela pabutando pa misongo mikatakata kadi bonso balalanga nanji makoji kebe elamu bya malua bikata osonka balamuke bidi kubilongwa byabo bibi byo balongele nanji kadi nkepa yabana banji bene pa nebipu ilo byonso nabyo ikayukamba iyamiubanda ula milangwe nekusakasaka konso kwa muntu kemu pabano ibonso kumuntu kumuntu kamwendele byalongele bano ibako abo bamonka mwamo ukibwilo kiacha taila kebe tabishe borufu jisho lubiluno keba yuki lemo kioki ya kitela bantumba bintu bifibwe bya satana emune namba kikemu tuikapo kiselwa kikuwabo inonka kio mudina kiokyo lami nyina ikyo enkane byo mfika yebu auneke nyakadi ulami nyine ne kulonga bilongwa byami kufika nkane kumfulo kamu balu husa lwa kulela miso mwonka mwampelelelo tata nanji ukeilela na mukombo wa kilonda kadi ukeine kenya kamo baladilanga ipungwa vya dima kamu pakadi ne mutungwe wa lubanga yewa udine matu envwane kinena muya ujila kubifu ilo kusokuelwa shapita yabu satu lembela mwike ulu wakivu ilo kia mkivundi kiasa la dese wamba ye wawudi ne miu ya isamba ibidi ya leza nyenge njenye isamba ibidi wane na binobimba juki lebyo nso vyo longanga lebyo telu wamba wimumi inonashi wimufwe nanguka kankamika bishele kovyo poke vya fuiridi lebyo nso mwanda na mwane bilongo wabiobe kebyo lokele poku meso aleza wami furuka bili lufunjijo lo wanyifuene watambulalo kokelalo ala mukapamuchima shiku langu kile epona ankyo keya kuwako kawangivi ukayuka po nesamine yonka kufikila ino mwamo musaladese mudiba mo keba fichi jepo bifu alua biyabo abo bakana nganami bafuele bitoka to mwanda bafuanyinwebio yewa unekenya ukafu ala bitoka kikabu lepo dijina dianji umukanda wabumi kamutela kumeso watata neaba mwike ulu namba iwami yewa udine matu envwane kinena muya ujila kubifu ilo lembila mwike ulu wakifu ilo kia mkivundi kia Philadelphia wamba ujila wabine bini udine lufu ngulo lwa Davida yewa wakwashitwile kekutipo ushitako kadi kwashitile nako kekutipo ushitulako wanena bino bimba kile byonso byolonganga kadi njukilemba udine kukomu kucheche ino wala mine kine inuaki ami wantu nyinepo nami nashitula kibelo kumeso kove keki koke shikapo kushitua na muntu tala monka longela boba bamukitango kya satani betela amba viva yuda ino kea wopo ehe babepa keba leta kuifukuila kumaulu ove Yehova kayukila amba kusenswe kakula manga mukiaba kia kutompiwa kwa bantu bonso kikeya kumeso kutompa bekele panopanshi mwanda wala mine yona kunenemba tukisha muchima yaongi ya bukidi bukidi uminyina kukia kikyo dinakyo kuchinamba mtu ungi wakakuyata kilu kwa kiove yewa unekenya kamu imika bukipanda kia munjibu ya leza wami kakatambe mopo na nshadimo kamu lemba dijine dia leza wami nedia kibunji kia leza wami kia Yerusalema mupia kukatu ukamulu kudileza wami kadi nkamu lemba nedijine dia midipia yewa udine matui envuane kinena muya ujila kubifu ilo lembela muike ulu wakifu ilo kia mkibundi kia la aduise wamba yewa witu wabu wamena kamu nikalumbuluke kabine bini fumuanja bibu angwa byonso byaleza wanena binobimba jukile byonso byolonganga kudipo bukutalala na shabu kukava yo sakamba shiwadi na shabu kutalala na shabu kukava ino byodi bulufufumia kukutalala kui kukava nako kwenda na nkyo nami nkakulasa mkanwa mwami abone na ngamba nempeta kenjine bya bupeta kekunipo nekionsa kakili ino nanshi kuyukilepo yodi kimonya malua ulengesha rusa nebyodi bumulanda nebumpofu nebuwa mutaka na kudingi lamba kotabi dikonji sahabu mitoke shibweto mumudilo amba uikale mpeta kadi ufote nebifu alua mitoka ufuale amba mutaka ove keo kikwa chijanga napo gumvu ufote kokadi nebuanga wakushinga meso wemba umone amingololanga bonso bonse nswe kadi neba kupilanga bano kankamana ala mukapa muchima talabidi naima na fikire lonkokola shiku di waifu wana di widiami anshituile nami katuela muanji kenje nanji nanji kadi enani yewa une Kenya kamupa lufusa lwa kushikata nami palupo na luami enka mona ne kenyenye ami na shikata netata palupo na luanji yewa udine matui enfuane kinena muya ujila kubifu ilo kuso kwelua shapita yabuna fenepo bibia pakupita na mwene kadi kivelo kishi tule mulu na umfuana nediwi waki mpungidi enka wajodi ajona umfuene diwa shinji keji nenamba kanta kuno kulombole diwa vikea kumesu enka ponkapa kendikala mumu ya ujila na bantale kamulu mwa nelupo na alu palupo na lua padi pashikete umo ukelema kabu adiwe jaya sepe neja saladwane lupo na luaji lujoko lokue na kongolo wadi kabu adiwe ja emelode luaji lujoko lokue kadi nampona makumi abidi neina pashikete bakulumpe makumi abidi nebana bavuele vitoka to nebilukwa byansa abu kumitwe yabo mulupo na mwa mwadi mulupuka mapenyi ne mawi ne mikungulo kumeso kwa lupo na nako kwadi bimuni bisamba bibidi bitema bimuni bisamba bibidi bya imyu ya isamba ibidi ya leza kumeso kwa lupo na lwa kwadi nkabwa kwale makalashi atoka to kabwa diwe dia kidishitale umbuka tamwalupo na nekufula kufula kwalo kwadi bomi bana badi tu ne meso mangi mangi munda ne munyu mamonso mumi umba shinji wadi wifwene ntambo wabubidi wadi wifwene mwana ngombe wabusatu wadi nempala kabwa ya muntu ne wabuna nandi wadi wifwene mukebo wipapa Womi banaba baji ne mapapa wa samba wa samba. Kajiveke le tu ne mesongi tuyon sololo ne munda mwine. Kebaji po baleka kune na juba ne bufukumba. Ushila! Ushila! Ushila! Ije mukuru! Eresa wako mwoso! Wajiko! Ujiko! Ne uke kalako! Womi banaba pakutumbija ne kulemeka. Nekufuija ye wa ushikete palupona wanyeke nenyeke bakulumpe makumi abidi nebana nabo bafukata kebe vuku ila kumeso kwa ye wa ushikete palupona keba mutota aye mumi nyeke nenyeke kebela nebilukwa byabo kumeso kwa lupona banenamba vije mukulu aleza wetu ufanginwe kutumbijiwa nekulemekiwa abe ufanginwe ukoma wonso Mwanda yabe wapangile bintu yoso. Iku kiswa mutima kyowe, kobi yapangilwe, nekobi ikadileko. Kuso kwelua, shapita yabutano. Namwe nekaji mudika sadilu umejaye wa ushike tepalupona. Mukanda mufunge bwakiata, mule mbwe munda nepanyuma. Mula mikebi yampe nebiyuke no bisamba bibidi. Namona ne mwike ulu mukomo unena nejiwi dikata mpemba. Le ya nyufwani inwe kula muna viyuke eno vino avungulu le mukanda uno. Inoke kuwa dipona nsha umo, shimulu, shipanopanshi, shimushi mwapanshi. Wako keje kula muna viyomba atalemo, ehe. Na mipakubulu wakumona na nsha umo, mufwani inwe kufungulu la mukanda atalemo. Kenjila kakudila. Ino umo, wamuba kulumpe ba wa une namba. Kokidila, tala, tambo wa mkisaka kia Yuda, mushi wa Davida, ukokeji akula muna biyuke na misamba bibidi yao, nekufungulu lao. Kadinamu enekana kamukoko, kekele nkabu wakatapwe, kemene umbuka tamu walupona, kashoko lokue na bomi bana neba kulumpe ba. Kana kamukoko ka kadi ne masengo asamba abidi ne meso nao asamba abidi nabyo yomyuya isamba ibidi yaleza mitumwe panopashi ponso Pene pakana kamukoko kaiya katambula mukanda wa kukuboko kulume kwa ye wa ushikete palupona. Ako katambula tu mukanda wa vomi bana ne bakulumpe makumi abiri ne banaba nabo bekafukachila ne nsense walwandi walwandi ne bisuku bya sahabu biyule binunka biya yo milombelo yabapanduluemo kebe mbene luimbo lupiamba. Fanyinwe kutambula mukanda uno ne kulamunao biyukenu byao mwanda waifa iwe ubakudila leza bantu na mashiyobe bakubisa kabyonso ne bakunji miyonso ne bakubantu bonso ne bakumizo yonso we bala muna ke babulopo wa butobo wa leza wetu bakabikala pano panshi. Na mwene kadi na umvwana ne mawi abamwike ulu bangi bangi tununu di kumi misusa tununu di kumi ne tununu na tununu bashokolo kele lupona ne bomi banane bakulumpe gebe mbe ne mawi makatampemba. Naivu ene kadi nebi pangwa byonso bya mulu nebi apano panshi nebi amushi mwa panshi nebi amukalunga lui byonso lolo nabyo kebi mbemba. Atelewe alebe kwe anubishi watumbo atelewe mkono nyeke nyeke ewa ushitete kamukona nekaleka mkono nako moka. Womi banana abo balondolo lamba. Bakulumpe nabo bafukama ke batota. Kusokwelwa chapita ya busamba. Pakupwa kadi namwene kana kamukoko kalamuna kiyukeno kibashinji kyabyo byabiyukeno bisamba bibidibya. Na umvwana umo wa muboba bomi bana wanena nejiwi wa mukungulomba. Iya. Nambantale namo nakabalwe kato kato. Patenta mine wabuta wa miketo. Nekiluku wa kiamupe wa kaenda bumunekenyi wa kukanekenya. Kana kamukoko kalamuna kiyukeno kiabubidi. Na ivwana mumi wabubidi nandi wanenamba. Iya. Benepa kwa tamba kabalue kakuwa bokachila pia. Yewa wadi utenta minepo wapelue lupusa lwa kuzambala janvita panopanshimba. Bantu betape abo bene na bene. Kadiba mupele nekipete kikatakata. Kana kamukoko kalamuna kiyukeno kiabusatu. Na ivwana mumi wabusatu nanji wane namba. Iya. Namba ntale namo nakabalue kafita fututu. Yewa waji utenta minepo, waji nekipimo kudika sadiandi. Na umvwana nejiwi umbuka tamwabo miba namba. Kilo kimoki angano ulufutolo apajifu kujimo. Ma kilo asatu amewele abuluba ulufutolo apajifu kujimo. Ino koki onamanyi ne malu wa amvinye. Kana kamukoko kalamuna kiyukeno kiabuna. Na ivwana mumi wabuna nandi wanenamba. Iya. Namba ntale, namo nakabalue katokoloka. Yewa waji utenta minepo, waji uitwa diabulufu. Nekalunga nyembo nako kenda kamulonda. Bapelue lupusa lwa kipindi kimo kiabuna kiapa nofanshimba. Bakubishe bantu beke lemo na kipete. Na kipupo kianzala, na kipengele kiamba. Nenabanyema babujani bapa nopanshi. Kana kamukoko kalamuna kiyukeno kiabutano. Namo namushi mwakisokelu watitapuwa miu ya yabo baba ipailue. Pamuanda wa muanda waleza ne pamuanda wabusapudi boba sapuili. Keba nena nemawi makatampemba. Abefu mwetu uzila wabine vine. Lelo kitatika kyo keba tibila ne kuiba lubuila kinongo boba wekele panopansi betu ipa ile. Penepo beba pele nebivwa lwa bitoka to abo bonso beba nenamba. Kokolo kwa ibidi kakitachi posobana benu bakwenu mumingilo. Bakuke payibwa nabo befayibwe ibidi pamobwa banwe. Kadina muenekana kamukoko kalamuna kiyukeno kiabusamba. Kwa mweka kujina kwa nshi kukatampe mpata. Juba jafita fututu kabwa makala. Nekwe jina nji wachila pia kabwa mashi. Nyenye nye keipo nepanshi ti. Enkabwa bipa bibi shibi pona kubikuyu bitenkanibwa na luvula lukatampe. Julu najo jafungwa kabwa kiata nekoja ya jime jime. Ngulu yonso nebisanga byonso byatalulwa mu bifuko byabyo. Balopwe bapa no panshi ne bantu balufusa ne bamoja vita bakatampe ne bampeta ne bakomo komo ne bapika bonso ne bana pabo bonso bene gebe fi mumita ne mumabwema katakata akungulu geba ne nangulu ne mabwemba mwitu putei mwitu fie kumbala ya yewa unikete balubona ne kukala bale wakana kamukoko. Mwanda difuku di katampe, ya kukala wale wabo di bafika. Lelo iya nyuko kecha kukome na dio. Kusokuelua, shapita ya busambabu bidi. Penepo bebe apakupita, na mwene ba muike ulu ba nabe mene kumafinko ana apa nopanshi. Baji ba kuete luvula lonso lwa kumita amba ina ya apa nopanshi. Amba. Luakapu kumina panopanshi na nshia pakalunga lui. Na nshia tu kumuchi umo kuine. Na mwene ne mwike ulu muku wabo ukanda ja kutunduka. Wajine kiyukeno kialeza mumi. Kane na nediwi dika tampebo wa mwike ulu bapebwe lupusa luakona kanyanshi ne kalunga lui. Amba. Kemu kimweshi ya ikalantanda maro. Na nshia kalunga lui. Na nshia michi mine. Poso tutule viti kiyukenu mama bala avengiti baleza wetu. Penepa na umvuana nebungi waboba batu dilue biyukeno. Baji tununu katua ne makumia na netuna bamubisa kabionso bya Israel. Ukisaka kia Yuda bantu tununu di kuminetu viti. Ukisaka kia Lubeni tununu di kuminetu viti. Ukisaka kia Ngande tununu di kuminetu viti. Ukisaka kia Azeli, turundi kuminetu viti. Ukisaka kia Nafatali, turundi kuminetu viti. Ukisaka kia Manase, turundi kuminetu viti. Ukisaka kia Shimioni, turundi kuminetu viti. Ukisaka kia Levi, turundi kuminetu viti. Ukisaka kia Isakala, turundi kuminetu viti. Ukisaka kia Zebuloni, turundi kuminetu viti. Ukisaka kia Yosefa, turundi kuminetu viti. Kusa kia Benjamina akubantu tununu di kuminetu vidi. Biobe abi pitatu, namo na kibu mbo kikatampe kia bantu keki koke jikapo kubalwa na muntu. Batambile mumizo yonso, ne mubisaka bionso, ne mubantu bonso, ne mundi miyonso. Kebe mene kumeso kwa lupo na, ne kumeso akana kamukoko. Bafuele bifu alua bitoka to, bakuete ne malala, kumakasa, banena jiwi dikatampemba. Luga nchino lwetu, jilwa kwa leza wetu, ushikete akubona, nekujikana kamu koko. Neba muike ulu bonso badi bashoko lokele lupona, neba kulumpe nebo mibana, na abo baponena mapala abo panshi kumeso kwa lupona keba tota leza amba. Amena. Itengeno netu bo netu nangu, nefu ishi wako, nebuleme, nelukusa, nelukomo, idaleza wetu nyeke, nenyeke, amena. Fenepa umo wa mubakulumpe ba wangi pangulamba. Lewa no mafuele vifu alua bitoka to, Ivanyi, lewe ya kuepi. Nami na mulondolo lamba, afu mwami, abe yeuyukile, nanji wansapu ilamba. Iwo baba pichile mubi amalo abikatakata. Bakendele bivalo abiyabo ne kwibitoke jasenene mu mashia kana ka mukoko. Ekyo weka dile kumeso kwa lubona lwaleza, ba mwingitela mwinya ne ufuku mujwo yaleza. Yewa ushikete palubona ukeba la minina shie mwanda udinawo. Kewa kumfa anapoka dinzala dikuwa wana shaki umwa kine. Na nsha juwa na shaki anga kakine. Kevi kewa soka po ehe. Mwanda kana kamukoko kadumbuka tamualufona. Kakeka la mukumbi wawo. Ukewa tuwala kumasulu amema atamba nyeke ne nyeke. Leza nandi ukewa fampula impolo yonso kumeso wawo. Kusokuelwa shapita ya mwanda. Kana kamukoko fakula muna kiyukeno kia busamba bubidi, mulu mwantalala kanya kipindi kiasa. Fenepa anamona bamu ike ulu basamba bubidi bemene kumeso waleza bafewa nebi mpungidi bisamba bubidi. Mwike ulu mukwabo wadine luvungu lwa sahabu waiya kaimene kukisoke lwa binunka biya. Bamupa nevi nunka biya bifulemba. Atute vyopa mona milombelo ya bafanduluemo bonso pakisoke luabi nunka biya kiansahabu kiaji kumeso kwa lupona. Penepa muishi wabi nunka biya biasoke le muike uluwa ne milombelo ya bafanduluemo kebi kanji la kumpala ya leza kukuboko kwa muike ulu. Kadi mwike uluwa wa yata luvungu, wa yuja momudilo, wa kukisoke lwa bitapwa, wa elao panopanshi. Pene pa kuwadi mikungulo, ne mawi, ne mapenyi, ne kushina kuanshi. Boba ba mwike ulu basamba babidi, baji nevi mpungidi bisamba bibidi, na abo kebe tayakanya kuilavyo. Mwike ulu umba shinji wa ilaki mpungidi. Kwa mweka mvula wa mabwe ne mudilo, bisamba kanene mashi bya elwa panopanshi. Penepo kipindi kimo kiapa bisatu, kia panopanshi kia sokwa fututu. Ne kimo kiapa bisatu kia michi, ne biyombo bibishi byonso bya sokwa fututu. Mweke ulu wabu bidinandi wa ila kimpungidi. Ponka apa kidibwa lulu luka tampe lwa mudilo, kia elwa pakalunga lui. Kipindi kimo kia pabisatu kia kalunga lui kia alamuka kemashi. Kipindi kimo kia pabisatu bia biumi bionso bikalanga pakalunga lui biafua. Kajine kipindi kimo kia pabisatu kia mato makata aoneka. Mwike ulu wabu satu nandi wa ilaki mpungidi. Ponkapa mulu mwapona lunge nye nye luka takata lutema mudilo kabwa kimuni. Luaponena pa kipindi kimo kia pabisatu biangu imi katampe. Nepa kimo kia pabisatu kia masulo amema. Diji na jalunge nye nye lua ikulula. Kipindi kimo kia pabisatu kia mema ke alula. Bantu bavule pakuto mao bafua muanda adi ke alula. Mwike ulu wabu na nanji wa ilaki mpungidi. Kipindi kimo kia pabisatu kia juba kia kupilua kekifita fututu. Ne kipindi kimo kia pabisatu kia kweji ne kia pabisatu kia ngenyenye na bia kupilue kebifita. Kekwadi poka adikitokeji pa kipindi kimo kia pabisatu kia muinya ne pa kimo kia pabisatu kia bufu kumonka. Na mwene kadi mukebo wenda wifafa mulu mulampe. Kajine umvwana unena neji widika tampemba. Yo! Imalwa! Malwa! Malwa kuwekele panopanshi pa mwendo habi mpungiribi kwa wabisatu vikele wa mwike ulu. Kusokuelua, shapita ya kitema. Mwike ulu wabu tano nandi wa ilaki mpungidi. Penepo na mwene lunge nye nye lutamba mulu. Luapona panopanshi, luapewa nelufungulo, luakulupongo, luampiku wanfulo. Lunge nye nye lua, luashitula kulupongo, luampiku wanfulo lua. Mwatamba mwishi ufita fututu kabwa mwishi wa mufulu mukatampe wa mudilo. Juba neluvula biafitishi wa fututu na mwishi wa mulupongolo. Mumwishi mwa mwatambile njie panopanshi. Yapewa nebukomo kabwa witu minye tuapanshi. Beisa puilamba. Kemu kamwesha ibi yombo malua na nsha michi. Na shatu kikunibwaka posonka bantu bakubulwa kiyukeno kyaleza pama palabo beine ne kadimba kemu kikebe payai ehe keba mwesheyi kama lwa bitupu makweji atano misongo ya yadi kapamo wa kusansa kwa kaminye mukitachiki ya makweji atano wa bantu bakakimba lufu inokeba kelu monepo. Bakasa kijila tu kufwa inolufu lukeba nyema. Njieya yaji ifuene tubalue tuenda kukata ambanga na jivita. Kumitwe yayo kuwaji ikabu wabilu kuwabia sahabu. Nemapala ayo kabu wa abantu. Nyuene yayo yaji ikabu wa yaba na bakashi. Meno ayo nao adi ikabu wa abantambo. Babiaji vyayo padi vila makiaji kabu wabila makiadi bya bilonda. Kufuma kwa mapapa ayo kwadi kabu wakufuma kwa makalo akokuwa na tubalue tungi tungi tunyeme na kudivita. Njie ya yadi ne minyeze kabu watu minye nenonga ya ayo na ayo monka. Kuminyeze ya ayo kwa boku wadi bukomo wakusanshisha na bobantu mukitachikionso kia makweji atanokia. Mulopwe wayo wadi mwike ulu wa mulupongo. Luampiku wa mfulo, ute lwa muludi miluwa kiebelu jabu, abadone. Ne mukingi dikibu, apodione. Kia maluwa kiwa jinjikia, kiwa apite. Pano kubashi alabi ya maluwa bibijibisaka kuia. Mwike ulu wabu samba nandi wa ila kimpungidi. Na mwene kadi na umvwana diwi diktamba kumafinko ana akisoke luwabi nunka biya kiansa habu kidikumeso kwa leza. Kedi nena yewa mwike ulu wabu samba wajineki mpungidi wamba. Kuturula ba mwike ulu bana bakutuwe palu iluka tampe luitu abu efalate. Ba mwike ulu bana bakutulu ilue. Baji balongo luelue kala kukutululu wapansa ino. Nepadifu kudino. Nepa kweji uno, nepa mwaka unou. Amba, bakepa ye kipindi kimo, kia pabipindi bisatu ya bantu. Kadina uvwenemba, bungi wabasola, bapatu balue, wadi tununu tutu watubidi misungu kanunu. Ina minou mona mwenene mukimonua tubalue, neba tenta minepo. Baji nebila makiadi vya musombelo uchila pia kabu wa mudilo. Kaji nekufita famo kabu wa julu. Nekuchilakana famo kabu wa munwe wa jikonde jele. Mitwe ya tubalue ya yaji nkabu wa mitwe ya bantambo. Mubia kanua muato namo muaji mulupuka mudilo ne muishi. Ne muishi wa sufule. Kipindi kia pabisatu kia bantu bonso kia ipaibwa. Nabia maluwa bisatu binobi. Na mudilo, ne muishi wa sufule, biadi bitamba mubia kanua biya tubaluetwa. Mwanda bukomo biya tubaluetwa, wadi mubia kanua biyato ne kumikila yato. Mikila yato yaji ne mitwe wabanyoka. Ikuwayo ko isanshishija abantu. Boba abantu bonso keba ipa ibuepo na biya maluwa binobi. Nabo keba ala mukilepo pamuchima ambaba funda mwine bintu yoba fungile na makasabo ehe. Baendelele kamu kutota mikishi nebankishi bansahabu nebandalama neba mukuba neba mawe neba michi. Byonso bino kebi kokeshapo kumona na nsha kumfwana na nsha kwenda kwine. Kajikewa ala mukilepo na nsha kukuipa yangana kwa bukuine. Na nsha kumajende yabo, ne kubuseke sebu yabo, ne kuwifi yabo buine. Kusokuelua, Chapita ya dikumi. Penepo na mwene mwike ulu muku abo mukomo komo utuka mulu. Wadi wipuchi le dikumbi nekongolo ujokolo kele mutwe wandi. Pala yandi yadi ikabu wajuba ne maulu wandi wa mimbi ya mudilo. Wadi ukwete kukubo kukwandi kamukanda kavunguluke. Wanyanta kulu kuandi kulume pakalunga lui. Kukajinako kuntanda. Wanena neji widi katampe kawadi antambo. Panene neji onavia mikungulo isamba ividi ya vuma. Kadi mikungulo isamba ividi pakufuma. Nadi kensa ke kulemba. Inona umfuana jiwi mulumba. Fiabio bino binena mikungulo isamba ividi. Kokilemba abio aha. Mwike ulu ona mwene wimene pakalunga lui. Nekuntanda wa waolola kuboko kulume mulu. Wachipila padiye wa wikele mumi nyeke ne nyeke. Wapangile julu nebion sovi dimo. Tanda nayo nebion sovi dimo. Kalunga lui nako. Monka nebion sovi dimo. Wachifamba. Bine. Kekudipo kadikitachi ehe. Inomuwa mafuku akela mwike ulu wabu sambabu vidikimpungidi. Wopa kapuila nekifibwe kia leza. Enka mwa alombo edileki obengidi bandiba fumiki. Pakupu wanabia, jodi adiwi jona umfuene mulu dia, kedi nena monkamba. Enda ukayate kamukanda kafunguluke, karimudika sajamuike ulu, wime nekulu kumo pamema kukuwavo kuntandawa. Nami naenda kudimuike ulu namune namba, bampe kamukandako. Nanji waune namba. Atako umineko takalula munda mobe. Ino, ukia kanwa mobe takadobala mo kabu abuki. Penepa natambula kamukanda kamudika sadianji. Najiako katobala mukanwa muami kabu abuki. Inopona puile kuminako munda muami mwayula bululuba. Penepa waune namba. Ufanyinwe kufumika monka mianda ya bantu bavule ne ya mizo. Ne ya ba mineneno mishiangani. Ne ya balofu. Kusokuelua, shapita ya jikumine kamo. Penepo kadibampa divu ungu wa mukombo kebane namba. Imana ukafime njiwa ya leza ne kisokelu abitafua. Ubale nebo waba totako. Kwa kifima kifango kia fanja, uikileke vitufu, wanda akio ikipeweba mizo ingi. Baka nyanta nyanta, kibunji kishila makweji makumiana na ya viji. Mungitachikia katu matungo nituwa mituviji, tufuele masaka. Tukafumika mukiaba kia mafuku, kanunu kamo, netutuwa tuvijine makumia samba. Tumo nituviditua iimpafu iviji. Nevitulu avimuni bibidi bimene kumeso kwa fumu wanjapa no panshi. Shiku diusa kakuitulonga kibi. Mudilo watamba, mubia kanua viato wasoka fututu, baluana na toba. Eyo ienka na minou, mukepa iwa yense ukasaka kuitulonga kibi. Tumonitua, tudine lupusa, lwa kushitijia julumba vula. Kakinokepo mumafuku onso o tukafumika. Kaji, tudine lupusa lwa kuala muna mema kemashi nelu akukupila panopanshi na miswelo yonso ya mpupo. Misusa yonso yotu saka. Tumonitua po tukapuija busapudibu ato kinyema kikalupuka mulupo ngolu ampiku wa mfulo kiketu tambadi vita kietu ne Kenya kietu ipaya. Fuyato ikekala mumikenza ya kibunji kikatampe. Momwa mwaifa ilwe nefu mwabo kumusalabu. Kibunji kia kituelwa umbu ineleza jabu Sodoma ne jabu Egypte. Bantu ba mubantu bonso. Neba mubisaka bionso. Neba mundi miyonso. Neba mumizo yonso. Bakabandila fuyato kitachiki ya mafuku asatu nekipindi. Bakapelesha kushikato. Penepa vekele panopanshi bakalo elelua. Kaji bakasa angala vikatampe. Kebe tumina nevi abuntu muanda. bano bafumiki babidi bano beba mwesheshe malwa makatakata. Ino mafuku asatu nekipindi pakupita muya wabumi ukatamba kujileza. Weba tuela na abo baimana. Bonso bakeba mona moyo mukatampe ukeba kuata. Penepa ato tukevwana jiwi mulumba. Kanda ikulu. Nato twakanda mulu na dikumbi. Neba luana nato betu mwene. Enka pansaya, shi ikashina vika tampe, nekipindi kimoki apabifindi dikumi bia kibundi kia bia bunduka. Mwafuabantu tununu tusamba tubidi mukushina kwa nshikwa. Baku abo baku watu wa moyo vika tampe, keba tumbija leza wa mulu. Kia maluwa kia bubiji, kibafite. Talafo viji kiabu satu kekisake kuia panopano ponka. Penepa mwike ulu wabu samba bubidin nandi wa ila kimpungidi. Baumvwana mawi makatakata mulu anenamba. Panoplufu yubwa kujikatila panopantanda kebo mwetu nebo krishu wanji. Ukavikala nyeke nenyeke. Penepa bakulumpe makumia vijineba na badi bashikete pabifo na kumeso aleza. Bapo nena mapala abo panshi keba tota leza amba. Tuwa kufuji yako abe vije mukulu leza wabu komo wonso ukindiko ne wadiko. Tuwa kufuji ya muanda uwa mwekeja ukomo wowe uwa vikala. Mizo nayo ya kalavele ino ukalavale wowe na abo mubafika. Kitachiki ya kutibila wafu mambo neki ya kupala wengini wowe mpalo bafumiki. Ne wapandulwe mwowe, ne wawa wonso wakulemekele, baka tampe ne wacheche vene, na kikiwafika. Kadi ukona kanya wawa wona kanya panopanshi. Fenepo kifuko kijila, na kampata kia momu wa mulu kia shitulua, ne sanduku wakipu wano kiandi, wa mweka mkifuko kijila na kampata mwa. Kwadi mapeni, ne mawi, ne mikungulo, ne kushina kuanshi, ne mawe amvula muka tampe. Kusokuelua, chapita ya di kuminebu vidi. Fenepo kaji kingele ngele kikata kiamwe kele mulu. Kwa di mwana mukaji uvwele diuba, ne kweji nandi munshi mwabini anchilo viandi. Ne kumutwe wanji nako kiluku wako kiange nye nye di kumine ividi. Mwana mukaji wa wadi ne dimi, kadila bisanso bialubu tulo, ne misongo fakubutula. Penepa kingele ngele kikuwabo kia mwekele mulu. Waji mpumina uchi lafia kawa mudilo. Waji ne mitwe isamba ibidi ne masengo dikumi. Kumitwe yandi yonso kwadi biluku wabi samba bibidi. Mukila wandi waji wenda ukoka kipindi kimo kia papi satu kia ngenyenye ya mulu. Weiponesha panopanshi. Waia kai mene padi pabutula mwana mukashi wamba. Mine mwana wanji kapa kibutula ye. Mwana mukaji wabutula mwana mulume ukalela mizo yonso na mukombo wa kilonda. Inoleza wateku ine mwana wakwadi kulupo na lwandi. Mwana mukaji nandi wanyeme na muntanda mutubutufu mwa mulongo lwejileleza kifukomba. Akadishi wemo kitachiki ya mafuku kanunu. Kamone tutu watubidi ne makumi ya samba. Fenepo mulu mwadi divita. Michele mwike ulu mukatampe. Neba mwike ulu bandi bakata mbile pumina divita. Pumina nandi neba mwike ulu bandi baluanabo. Ino pumina neba njiba neke njibwa. Babulu wakifuko mulu. Aye mpumina mukata waelelue panopanshi. Aye nyoka wakalakala witwa jabu ngongoshani ne jabu satana. Ongolanga bantu bonso bekele panopanshi. Waelelue panopanshi aye nebamwike ulu bandibene nabo. Baelua nanji pamo. Fene pakaji na uvwene nejiwi dika tampe mulu keji nenamba. Fano lupa njolu waleza. Nebukumo buwanji. Nebulupwe buwaleza wetu. Nelufusa luameshia wanji. Bibafika. Mwande yewa wadi usambila tambila bana vetu. Mukifoki aleza. Muinya nebufuku. Walua panshi. Ino abu oba mneke enye na mashi akana kamukoko. Ninakine enua kiyo baji pasafula. keba senso evo bumi wabo, nashia kuchina lufumba tuakafwa. Omwa ndamu fanyinwe kusangela maone majulu nebonso veke elemo. Yo, fanshi nafu maluwa avo, nekalunga kamema keni. Mwanda ngongojani, watu kila vapo, omuji, nebuka vale bonso. Mwanda yukilemba, dine kakitachika cheche bitufu. Fene pampumina bia mwenemba wa elu wa fanshi. Nanji kapanga panga mwana mukaji wabu tuile mwana mwana mulu mewa. Ino mwana mukajiwa wapelue mapapa. Bwa muke bo muka takatamba atumbuke nao. Ende muntanda mutubu tufu kukikalo kianji kulampe ne mpumina. Kwa kadishi wakitachiki ya miaka isatu ne makweji asamba. Vene pampumina nanji walashila mema kunyuma kwa mwana mukajiwa kabu walu iluka tampe. Amba amuloveje. Ino nshinayo ya kuasha mwana mukajiwa ya sama kia kanwa kiao. Ya mina mema alu iluka tampe ala shile mpumina wa. Pumina nandi wakalabala vika tampe muanda wa mwana mukajiwa. Waendelela kukatamba jivita bakulu kunwalu wa mwana mukajiwa. Bala mine vine enuwa vya leza. Bala machidile nekubusapudi wa Yesu. Kadi wakemene pamusenga wakalunga lui.